श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 75 2 फरवरी 1884। संध्या के पश्चात श्री मंदिर में आरती हो गई। कुछ देर बाद कलकत्ते से अधर आए। भूमिष्ठ हो उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। कमरे में महिमाचरण, राखाल और मास्टर हैं। हाजरा महाशय भी बीच बीच में आते हैं। अधर, आप कैसे हैं? श्री रामकृष्ण स्नेह भरे शब्दों में, यह देखो हाथ में लग कर क्या हुआ है, सहस्य है और कैसे। अधर जमीन पर भक्तों के साथ बैठे हैं। श्री रामकृष्ण उनसे कह रहे हैं, तुम एक बार इस पर हाथ तो फेर दो। अधर छोटी खाट की उत्तर ओर बैठकर श्री रामकृष्ण की चरण सेवा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण फिर महिमाचरण से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण महिमा के प्रति अहेतु की भक्ति, तुम इसे अगर साध्य कर सको तो अच्छा हो। मुक्ति, मान, रुपया, रोग अच्छा होना, रोग अच्छा होना कुछ नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें ही चाहता हूँ। इसे अहेतुकी भक्ति कहते हैं। बाबू के पास कितने ही लोग आते हैं, अनेक कामनाएं करते हैं, परंतु यदि कोई ऐसा आदमी आता है जो कुछ न चाहता हो और केवल प्यार करने के लिए ही बाबू के पास आता है, तो बाबू भी उसे प्यार करते हैं। प्रहलाद की भक्ति अहेतुकी है, ईश्वर पर उनका शुद्ध और निष्काम प्यार है। महिमाचरण चुपचाप सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, अच्छा तुम्हारा भाव जैसा है उसी तरह की बातें कहता हूँ, सुनो। महिमा के प्रति वेदांत के मत से अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए, परंतु अहम का बिना त्याग किए नहीं होता। अहम एक लाठी की तरह है, मानो पानी को उसने दो भागों में अलग कर रखा है, मैं अलग और तुम अलग। समाधि की अवस्था में इस अहम के चले जाने पर ब्रह्म की साक्षात अनुभूति होती है। मैं महिमाचरण चक्रवर्ती हूँ, मैं विद्वान हूँ, इसी मैं का त्याग करना होगा। विद्या के मैं में दोष नहीं है। शंकराचार्य ने लोगों को शिक्षा देने के लिए विद्या का मैं रखा था। स्त्रियों के संबंध में खूब सावधान रहे बिना ब्रह्मज्ञान नहीं होता, इसीलिए गृहस्थी में उसकी प्राप्ति कठिन बात है। चाहे जितने बुद्धिमान क्यों न बनो, काजल की कोठरी में रहने से स्याही जरूर लग जाएगी। युवतियों के साथ निष्काम मन में भी कामना की उत्पत्ति हो सकती है, परंतु जो ज्ञान के पथ पर हैं उसके लिए अपनी पत्नी के साथ भोग कर लेना इतने दोष की बात नहीं। जैसे मल और मूत्र त्याग, वैसे ही यह भी, और जैसे शौच की बात में हमें याद भी नहीं रहती। छेने की मिठाई कभी खा ही ली? महिमाचरण हंसते हैं।